الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سورة النصر القرآن مجيد واحدة بالكل آخري واحدة د دې نرستو سمستقل صورت نه ده نازل شوی، البته سو آیاتونه یا د سو آیاتونو حصے نازل شوی دی. په دې صورت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول عملی ژوند ته اشاره ده. عملی ژوند دا چې کله هغې مکه مکرمه کې د الله توحید ته خلق را وبلو، نو خلق ټول دشمنان او مخالف. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت د دعوی د اظهار سره دا خپل خپلوان دا دشمنان شو. لوی تاریخ دی سیرت النبی به حیثیت موږ بار بار بیان کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه مکرمینا په هجرت باندې مجبور شو، او چې کله لاړ نو لس کاله متواتر اته کاله متواتر خلقو هغه سره جنګونه کول. د یو ځای نه او بل ځای نه بتلل او په مدینه منوره به حملې کولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره غزاګانې کړې دي هغه اکثر او بیشتر د اسلام او د مسلمانانو په دفاع کې وې. پہل رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته نه دی کړی، بلکہ ڈیر دا سے واقعات سترے چپائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر و برداشت کرے رہے، لیکن دا اللہ نے دا عذاب درا وستلو تمنا یا دعا نہ رکھے. پتائف کی چاگی سے رسول شو اگر ٹول مسلمان تو معلوم دی، اور سر دے چ ملائک داغا نہ غواڑی چسو آیا لیکن آگاہ انکار گئی. نور مکہ مکرمہ کے دخانے کعبے پخوا کے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم در روایت مطابق چکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکو نہ مشرقین و داغ پسر و ملا باندھے تو زناورو لری ڈک لری کے خودل تردیچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسر پور تک اول مشکل شو. دا داغی اگر صبر و برداشت ہو کلا کلا زداویم چمنگ خدا دعوٹے رکھو چمنگ خپل پیغمبر سروین دا محبت دے خکسڑے و گوری نو آیا زمنگ خلقم دمر صبر و دمر برداشت گئی، او کداغ پشانتے سوک صبر و برداشت ہو کی نو آیا ددے دور مسلمان واغ غیرتی ہو گڑی. یعنی زمونږ د خلقو د صبر او د برداشت یا د استقامت ماده بالکل نشته، او که یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اتباع کې صبر کوي، برداشت کوي، استقامت نکار کوي، تحمل کوي، بردباری کوي، عفو درگزر کوي، نو معاشره کې هغه د خلق دلا او غیرت وي. او دا هغه نقطه چې ایوان زویم کله کله چې زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نسبت نشته. یواز منز روزہ حج زکات دین نہ دے تاکم سزنا چماویل صبر برداشت بل معاف کول بردباری دبل غلطی ختمول دبل غلطی پټول دبل غلطی نه مخړول دا هم زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق دی دا هم دا غا عادتونه دی دا هم دا غا سنت دی لیکن یا همونږ ته دا سنت معلوم نه دی او که معلوم دی نه مونږ خپل خوخو مونږ نه غایت یې شو چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوۃ الحسنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات کې ستاسو د پاره یو نمونه دغه رسول چې کله مکه فتح کړه نو په خوشحالۍ کې هغه څه وکړل نن چې مونږ خپل عمل ته وګورو مونږ ته چې خوشحالي راشي نو مونږ څه کوو چا که رضوی راشي نو څه کوي خلک چېرته واده وشي نو څه چل کوي خلک چېرته ماشوم سنتېږي نو خلک څه چل کوي څوک چې د حج یا عمرې نه راشي نو څه چل کوي دا ټول سوزونه زمونږ مخې ته دي زمونږ د عبادتو نه عادتونه جوړ شوي دي زمونږ د عبادتونو نه غم خادي جوړ شوي دي مونږ خامخا کوشش دا کوو چې زما یو عبادت د خلقو ته ښکاره شي دا یو عام سیز دی یو عام جرم دی عمرې دې سفر کې مونږ ډېر تجربات حاصل کړل په تجربو کې یو تجربه دا هم وه چې مونږ روان یو ځای کې د یو سړي کور ته ټیلیفون کوو او ټیلیفون کې هغه خپل زوی ته وویل چې زه په فلانکي روز درځم نو د فلانکي ځای نه تر فلانکي ځای پورې به لښتې ولګی او دومره پریرې به پکې ولګی او فلانکي ځای کې که نه لګي نو کندې ته به کوس شي او هلته کې به دا چلوګی یعنې گویا کې دا د عمرې او د حج سره متعلق یو لازمه ده چې خامخا به ایښ او بیا ویل چې عمره مبارک بورډ به داسې لګی دا زموږ حالات دي دا عمرې او دا حجونه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم کول په دې کې مونږ دپاره نمونه نشته دی چې هغه څنګه حج و د هغه څنګه عمره وه آیا د هغې استقبال لپاره خلک راغلی او که نه راغلی خلق یې خبر کړی او که نه خبر کړی آیا خیرات یې کړی او که نه وکړی چې عمرې نه راځم او خیرات به یو ټول به راځی دا نوې نوې بدعات دي پیدا کیږي دی دنیا کې هر هغه څیز چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام د دین په طور نه کړی هغې ته دین نشي ویلی دا رسومات دی دا رسمونه دی دا تکالیف دی دا هغه اغلال دی کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ د لاسو خپو نه لرې کړي دي لیکن مونږ خامخا کوشش دا کوو چې نه مونږ به ځان له یو څیز جوړو ځان به خوشحاله کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مکه فتح کړه نو هغه څه کړي دي دې صورت کې الله رب العزت دا هغې خبره کوي اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا چې کله دا الله امداد راشي کامیابی راشي او ته وینې چې خلک په دین کې ډلې ډلې داخليږي دا جمله ډېره مقصودی دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند مقصد سره خلق دا الله په دین کې ور داخلول نور څه مقصد نشته دی په دې بنیاد باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل جانی دشمنان به معاف کول ذاتی دشمنان به معاف کول چې دی دین ترش کله چې زمونږ خیال دارې بلکې یقین هم دارې چې انبیاء علیهم السلام داغی وارثان په دې عالم کې علما دي علما علم پکار دي چې داغی ټارګټ ته هم درکړي چې خلق دې دا الله په دین کې داخل کړي خپل ذاتی دشمنه ذاتی طرف گنه دا دیو طرف ته گیری دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت نه ده دا وجه دا چې کله مکه فتح شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کوي قریشو نه چې تاسو څه خیال لیزه به تاسو سره سکوم دا غی ټولو یو آواز ده چې ته زمونږه خر واریخ وراره د خپل ترونو سره ناروا سلوک نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته بله خبره نه ده کړې پیغور یې نه دی ورکړی چې تاسو داسې کړي دي داسې کړي دي بلکې دی فرمایلی دي اذهبوا انتم الطلقاء لا تسریب علیکم اليوم زیتا سٹو لزادی نن پتا سو بانے سا تسریب نشترے سا ملامتیاب نشتر دیو خم حقیق دیو خ عالم دیو خم حدیث او دیو خم فسر مشن دغا دے چی اخپل ذاتی دشمنان معاف کی او دا اللہ پا دین کی اور داخلے نن زمونگ خلق کوششونا خوڑیر کی زمان گرو تو ایم اکثر چی دنیا کے بیش میرا تنظیمون دی چی آگا دے دین کار کئی لیکن آگا نتیجہ نروزی کا مچے پکار دا تو دے با نورم ساس با بھی خو یو بنیادی سبب آگا بغض دے کم چی زمونگ زلونو کی یو بلتا پروت دے مونگ خپل دشمن معاف کولو پچل نپوئی گو مونگ صرف تدے قائلو چی کہ او سڑے خخ ترولی انتا پا گٹھا ہو لخ کہ او سڑے یو کنزلو کی انتا ورتش پگو گا اور کہ او سڑے یو سپیڑے در کی انتا آگا مڑک زمونگ کار دگر ہے زمونگ جن دگر ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدانخ ہی اگت ہوئی چرائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر تاوال منے خبر ہی کم جتا ویلوا چی خلقو زتا سیوے کلمی ترا ولم تسبیح بھائے پاکی با بیانے دا اللہ آغا لا الہ الا اللہ مسئلہ کم چی دریش کال مخ کے تاشو روکڑے وا اس مما گئی واستغفر دا مطلب دے چی دخبلے کوتا ہے اقرار کا وقت دا حکم چاہتا رہے دا ہاگا چاہتا رہے چاہ معصوم دے دا گنا گناہ نکی گی لیکن زمونگ دا سوال سمی سا رہے دا ہر سوڑی خیال دا ہے جزا معصومے ہوں مانے سا غلطی نکی گی مانے سا گناہ نکی گی دا دے وجنات دا استغفار مقدار زمونگ کم شرے دے تخپل کوتا ہے دا اقرار چاہے دا توازو ہوئی زان کمزور ہوگا نا ادا تسلیم کا چاہو یقیناً مانا و سغل تیشو تو دے دا مطلب نہیں چا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا غلطے شوی دی تا کوتا ہے یہ انسان نا شعوری یا لا شعوری طور بعد کوتا ہے کی ارادتاً یا غیر ارادی طور بعد کوتا ہے کی دا دا عصمت الانبیاء خلاف لگا انبیاء علیہ السلام معصومی دے کہ ماں تعالیٰ پارا دا تعلیمی چکم خلق سراپا گناہگار دے نائی خود خام خاخ پلک ہوتا ہی تسلیمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا خبر دگا رخ چطبا اخپل خبر ہے کہ ایک مچر مخ کی کلی دا استغفار وایا دخپل کوتا ہے اقرار کو سورة الفتح کی ہوئی وستغفر لذنبک دخپل کوتا ہے اقرار کو بخن غوڑا نور بیش میرا ہے تنو کی حکم دے دگا تدے فیدہ بسی انہو کان توابا اللہ یقیناً تواب دے اگر رجوع کو ان کے رخ دے صورت کے چیدو گورے تو دے کہ خوشخبریں دیکھ اذا جا نصر اللہ والفتح ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا دا دو خوشخبریں دیکھ تدے دو خوشخبروں سے لبا کہ وقت سکے سبح بحمد ربک واستغفر یعنی معافی بغواڑے بخن بغواڑے استغفار غین فیرے نوت دیکھ غین فیرے لفظی معنی پٹول لکھ عربے کے مغفر ڈال تو خود تو خود پدے وجورت مغفر وہی چاہت انسان سر پٹے استغفار کے مطلب دائی چ اللہ ماں کے میں غلطے کڑی دی ماں کم گناہ نے کڑی تو پاگے پر دعا چیخ دائیو بنیادی فکر دا صورت را گئی چے انسان دے دخپل کوتا ہے اقرار کی او دا اللہ نے دے بخن والی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کے راشتہ دے چکلا واغی سلام اگر دو نو کبرا وستغفر ثلاثن اللہ اکبر بے ہوئی او درے دلوے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفار سرا داغے ڈیرے فیدیری قرآن و حدیث کی لکھ لی انشاءاللہ مناسب وقت بانے داغے تفصیل وہ الله تواب دے اغه انسانانو باندې رجوع کوونکې دے رحم کوونکې دے په دې مختصر صورت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خوشاله انداز خودل دے چې دیوا خوشحالي څنګه مانځي څنګه بکې دے خوشحالي زمون خلق چې کله واده کوي یا کویدن کوي خداغه کور ټول خلق پاره روز یا غشپه کې مونږ نه کوي دغه خوشحالي ورګر راغله کم کورونو کې چې د ماشوم سنت وی نالته کې پاره روز باندې څوک مونږ نه پیژني ولې خوشحالي را خلق مونږ ته دی اوسګار لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم اغه تا د خوشاله د مانځله چې کوم حکم نه نادغه دی چې په مسلمان کې خوشحالي راشي نو دی او په خوشاله کې خپل رب نه لري دی اسمان په دزو نه ولي دی ته په نه خلاصې دا د یورپ والو طریقه دا د مسلمانانو طریقه نه ده مسلمانان چې خوشاله شي نو د الله دربار کې سر به سجود شي دو خوشاله راځي مونږ باندې په کال کې یو ته لوی اختر وای بل ته لوګي اختر وای آی خوشحالو کې لازمی سی څه شه ده د اختر مونږ کول مونږ ته تدریب کال کې دو ځله دغه راکړي چې خوشحاله کې وخپل رب نه راځي مونږ د مونږ فلسفه پرې خدا د مونږ حکمتونه مې ورکړي دي او زمونږ خیال لای چې خوشحالي دا ما چې څنګه وکړه شان دې وکړه الله نه دعا غواړو چې الله رب العزت زمونږ زله کې صحیح قران مجید محبت پیدا کی دا قران مجید پوهه واچي دا غي مطابق موږ له عمل کولو توفیق راکړي اقول قولی هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين